hunde fof nani yankinina no hoyno jaasi less makko, kala hunde tiinde hunde sattude jumra subhanahu wa taala ummani nde no yaafa hoyra. Kanko woni ganduɗa laamɗo, woni gonga, woni dokko, woni jurmotoɗo, woni jaafotoɗo. Eɗen ceeri de teɗo ala sowna Allah, kanko goto handi e rewede, kanko hande yettede aɗan e wattan foof, kanko jomiraɗo jeyi ñawari ko feede on Allah duttete ɗon. Eɗen ceeri Muhammadou ko maccuɗo Allah, ko nelaɗo Allah, kanko ganda kala kalnoɗo annabijo ɓuuri gongɗude ɗemgal, haala annabijo ɓuuri wonde gonga. Annabiyu sa sallam ganda tagore Allah foof kañum ɓuuri labde ɓernde, kanko ɓuuri kadi wonde nunduɗo. Eɗen ñaagui yurmede Allah e kisal Allah e barkeji Allah, yo won e dow makko, wona yimɓe galle makko labɓe, wona ha joni ɓesgu makko labɓe, ganda suddi e makko labɓinaɓe. Ɗum woni ummahatil muminina en. So ɗum inni bandiraɓe, eɗen jamira yankul jumra subhanahu wa taala. Allah wi hay goto to ma hen sona ene gongini Allah. Allah wi kule jomira tagɗo mum onon foof e wonki gooti, kule jomira subhanahu wa taala mo ñagorto ɗum batte mum o, awa mo ñagorto ɗon inde mum o, ha joni kadi kule ha joni tajje en ɗameje moon. Kanko jomira subhanahu wa taala wi ehi mo gongin wi Allah kule Allah kaale haalaji moƴƴi, haalaji pewɗi. Jomira subhanahu wa taala wi ittaqullaha, kule Allah, o yuallimukumullahu, Allah andina mon. Ndeka moƴƴere foof heɓete koye kule Allah, hen gandal heɓete, hen jaam heɓete, hen aljanna heɓete, ko hen jeeɓade. Allah wi wattaqullah, ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi laallakum tuflihun. Kule Allah ƴeewi ha joni jokkorgal hakkunde mon Allah, ɗum woni golle golle moƴƴe. Ɗum woni Allah wi wajahidu, tampi e lawol Allah he ko ɗum yettinta mon Allah beele ma ommale. Attaqiyul muwaffaqu wannaqiyul musaddad man adda alhuquqa wa hasaba nafsahu wa raja'a qalbahu wattaqa almaharim تعفف عن الشبهات وحاذر المظالم وتخلص في الدنيا مما يخشى عاقبته في الآخرة ورضي من الأحوال وقبل من الحقوق ووافق من الأقوال ما يتقي به الله والدار الآخرة. جاب الله غني هول كل الله تيغي تيغي هون ويات ون كل الله لابدو غندا مو الله فيني كو اون جيادو الله دوكو حقي جناني حقي جن روك حقي جن روك حقي جناني o woni kullo Allah. Woni kullo Allah ko kasbowo hoore mum, nde ɗo hunde mi hanani waddende, walla mi juumiɗo mbeɗa hani ruttitade, walla ma ɗum ɗo ko boni mbeɗa hani tuubde. Eyyi ko neɗɗo de kasbowo hoore mum gel ɗo fewani, nde ko ɗum ɗo yomi woppu ɗum, nde ɗo hunde ɓuuri moƴƴude yomi nanngu ɗum. Neɗɗo jatotoɗo calculowo ko gollata ko on woni kullo Allah. Eyyi wona gorniɗo tan walla dorniɗo tan, no waɗa bonande kañum anda, hasbitta ko ƴewtata ko fewni fof, sikka ko ɗum woni gonga ala. Woni joom hakkille woni kullo Allah, ko neɗɗo jotatoɗo no miijo, mi haali ɗum ɗo nane, est ce que mbeɗa haali haalde ɗum, mi fewni ɗum ɗo nane, est ce que mbeɗa hani fewnude ɗum, ɗum ɗo ko gonga mi heddo hen, ɗum ɗo ko fanande mi woppane, ko ɗum ɗo woni jiyaɗo Allah. Ɗum woni kullo Allah, joom mala jogorɗo malede ko ni wayata. Woni ganduɗa kullo Allah laaɓɗo ko neɗɗo dentiɗo gueɗe ɗe Allah harmini ɗe. Woni kullo Allah dentiɗo ko on neɗɗo mo ganduɗa jiyaɗo Allah, omo nefa kala hundeji jiɓiɗi, eyyi ina harmi harmani, awa ganduɗa hunde jiɓino woɗɗiɗo hoorema dow tan. Ko honnoon woni kullo Allah tigi tigi, ko neɗɗo dentotoɗo toñangeji, yani rentade toñangue. Ko honnoon kadi waɗi feere aduna, hay mo toñono walla ko toñono, o waɗi feere kadi ɗum ɗon kadi o yaafodire e joomum en. Kala ko ganduɗa aɗa huulika e battane mum laakara ina booni, wonko mbaɗɗa hakkunde men kaari, wonko woni ɗon, awa woni kullo Allah. Ko tawi ganduɗa an tooñi, mbiya yo yaafoma, walla tawi ko hakke wonno ɗon dokkitama, so jawdi makko jamfinoɗa gujjunoɗa dokkitama, tawi ko haala walla golle bonɗe jafnoɗama. Ɗum woni hulde Allah, ɗum woni malikulul Allah. Ko hono noon kadi woni malikulul Allah, ko neɗɗo ganduɗa awa mo ganduɗa haala mum e golle mum, awata ina fewi, ganda ko moƴƴere woni hen. Eyyi woni jiyaɗo Allah ko gollowo gollal, gollal ngal ina wona sababu addanma kulul Allah, addanma daddel ñalawma ganduɗa sakkere laakara. Eyyi won ganduɗa wol ibad wattaqiyu naqiya tawaqqa almadalim wayastakfi alkhusumat watakhallasu min qisasi alhasanati wasayyiat ja'alana allahu min ibadihi almuttaqin. Woni jiyaɗo Allah kullo Allah, ko neɗɗo dentotoɗo toñje. Ko honnoon kadi dentotoɗo ganduɗa haareji, ganduɗa e toñangeji kewɗi ɗi ngala nafoore. Ko honnoon kadi dentotoɗo ñande yawmal qiyamati, wiyama de nde ko woni toon ko joftigu. Tawi womo mbaɗmi hunde, somi rokkanimo mi guila e aduna gañan laakara, woni toon ko joɓɗodiral. Ɗum woni moƴƴi e bonɗi, miijotoɗo nden hunde kulloo, nden hunde ko on woni kullo Allah. Eɗen ñaagui joomira subhanahu wa taala yo Allah yantini min e jiyaɓe makko hulɓe Allah. Ko honnoon kadi yimɓe jiyaɓe ɓe o ɓadini hoore makko ɓe Allah hawrijini moƴƴere. Yo Allah yantini men e parti yimɓe jogorɓe malede, ɓe ganda jomira subhanahu wa taala ñagode ɗen, kanko woni dokko tedduɗo. Ɗum woni ganduɗa ha joni ɗen ñagoma nde ɗon moƴƴere. So ɗum enni bandiraɓe, yewtere min yaata ko yowiti e banggal toñangeji. Awa neɗɗo ganduɗa daroyiɗo toñangue, kañum hoko doki ɗum, hoko ganduɗa faadi, hoko woni yeeso mum. e toñange gila e aduna ni hoko ganduda toño jogori hebde gila e aduna ko hon non kadi hoko wonan dum yaso yawmal qiyama eden ñaagi Allah yo Allah dandu men reena demde men reena juudi men e koyde men e bangal ko wiyete toñange dum woni ganduda yawter men ko yahata ibadallah fi yawmin wa majlisin min al ayyam wa fi yawmin ma wa fi majlisin ma wa fi maqamin azim wa majma'in karim fi madinatin nabiyil mustafa sallallahu alayhi wa sallam وفي خلافة فاروق الإسلام رضي الله عنه وأرضاه وبحضرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يعرض الديوان وبين يديه مال عظيم وغنائم كثيرة قد زبرها بين يديه يقسمها في الناس وهو في هذا الحال رأى رضي الله عنه رجلا أعمى أعرج يقوده قائد له وهو يحبز قائده ويؤنف عليه ويؤنيه ويؤنبه فأجب عمر رضي الله عنه من زمانتها من زمانته وشدته على قائده قال رضي الله عنه من هذا فقال هذا ابن سبغاء البهزي أما تعرفه يا أمير المؤمنين قال لست أعرفه فما شأنه قالوا إن ابن بريق بهله فقال رضي الله عنه ابن بريق لقب من هو ابن بريق قالوا أجل لقب هو عياض بن خويلد الهذلي وهو صحابي رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه عن عمر فقال رضي الله عنه رضي الله عن عمر ادعوا لي عياضا وعياض يومئذ بالمدينة فلما أتاه قاله عمر حدثني حديثك وحديث ابن سبغاء قال ذلك شيء كان في الجاهلية فلا تسألني عنه اليوم يا عمر قال عمر رضي الله عنه ذلك أحرى أن تحدثنا عنه في الإسلام قال كان بنو سبغاء رهطا جرمة وكنت جارا لهم وكانوا يظلمونني ويؤذونني فأمهلتهم حتى دخل الشهر الحرام وهو ذو القعدة وكان الناس لا يدعو بعضهم على بعض إلا فيه فقمت قائما فبهلتهم بهذه الأقوال أو أبيات يا ربي أدعوك دعاء جاحدا اقتل بني صبغاء إلا واحدا ثم اضرب الرجل فدعه قائدا أعمى إذا قيد يؤني القائدا فاصطنموا وبقي هذا يفعل ما ترى قال عمر رضي الله عنه هذا والله العجب e nutori no ganda e kado hala kango Seyna Umar ibn Khattab radiyallahu anhu kali yewtere men yahar ko rentinte bangal toñangi e rentinde kadi an toñowo o sa toñi bani adama a hubbini bernde mun a wadi mun sokke e nder bernde mun kanyum jamma ari ron kiidanade ina ñaago Allah e dowma ina huda ina nodda Allah e dowma an ada dani kanko danaki Allah danaki dum ko hunde hulbininde dum wadi annabi sallallahu alaihi wasallam wi men dento de du'a o toñado ngati hakkun mun Allah e hunde faddota ko don du wadi kango Seyna Umar al-Khattab yonta makko ma dañ ko kalden hen qissa ko no holla aw du'a o toñange ko hunde ganda ina yaawi way tan ko no sawre boore ni kango Seyna Umar al-Khattab radiyallahu anhu nyane gotol mo joodi e der Madina e dental mangal e dental ganda teddungal mojjere ha heewi kango on sa Seyna Umar kango on lumtido annabi sallallahu alaihi wasallam lumtungal makko kango Seyna Umar o do e der ko joodi aw ganda yimbe dindina ha heewi jawdi heewdina rendina na fecceji yaabe Allah miskinabe ko hono non kango Seyna Umar o yinde do rendo ron non gono heewi be na mawni no feewi jowre jawdi ha heewi no wada yeso makko yimbe na dokke e der dum tan hawi gorko goto nan ton nana ara on ko gumdo kadi ina laja goto ina dooma kono kanko doowomo on ka hebaani jam e juude makko o mo dunya dum o mo bippa dum o mo haalay mun haalaji bondi Umar dum de na hawni an ne don dooma aw an ko dum don jobata dum di do gonna haalaji bondi e golle bondi kanko Umar o namni be bi ho o yiholi o do yimɓe sahaba ɓe noon mbi ija mata anda oɗo Umar o mbi oɗo ko ibnu sabga al bahzi o wiyete a andama o wimi anda o wi hol kabaru makko ɓe mbi ko gorko gotana toon no wiya ibnu burayk awo ko on dawinomo dawade noon ko hudde neɗɗo e wonko wanno on on huuɗimo awo joni noon kuddi ndi jaaba ɗum waɗi dani kanko Umar kadi wi hol gonɗo ibnu burayk ɗum way kono yettode ganduɗa ɗemgal arabe ni ibnu burayk ɓe mbi aha on woni gorko biyeteɗo iyad ubnu khuwaylid al huzali kamɓe sahaba mbi ko ɗum kay paami hen ɗum woni koɓe nani hen oɗo no wayni no way tan ko kuddi wonmo yanno e mum toñimo ɗum waɗi mo dani on jaaɓa Allah yimɓe ne kani rentade kanko oɗo kadi iyad ibnu khuwaylid taw ko ganduɗa ko sahaba annabi sallallahu alayhi wa sallam Umar wi jiilano ɗe kam oɗo iyad gaddonmo on saaha hawri iyad o kañum hoore mum ne ari e nder madina eyyi o wona joɗino e nder madina mais Allah waɗi on saaha kay omo e nder wuuro he nde iyad o are Umar nde Umar wi tinno ñaaguimami tan ko ya haalnam hoko kewno hakkunde ma ibnu sabga oɗo o wi e Umar ɗum ɗo ko hunde guila jahiliya tinnoto namno kam nden hunde ɗum ɓenni hankkadi Umar wi aha ko waɗi guila jahiliya ko ɗum ɓuuri hande haalede hande kalana kam ɗum hande ɓayde enen fof naate l'islam sa haali ɗum kay baasi ala haaltude ko gonnoɗen e jahiliya ko ɗum ɗo wona hunde bonde haalnam kanko oɗo gorko iyaado wi banu sabga en ɓeeɗo ko leñol ngannduɗa wonno golle maɓɓe tan ko toñji yimɓe e yande yimɓe wadde yimɓe ko wela. O wi min on saaha komi koddiɗo maɓɓe. O wi mbeɗa ari mbeɗo hodde maɓɓe kono ɓe ngala golle goɗɗe sona toñjimi e toyde kam. O wi min ne muñanimiɓe ha ngannduɗa lebbi alhurum ɗi ɗum woni lebbi ngannduɗa ɗi Allah wi e nder qur'ana lebbi nayyi nan toon ko lebbi karminaɗi ngannduɗa jeyaɗo Allah hanani wadde hen ko booni a waɗi ɗon lebbi ko teddinaɗi bangue Allah lebbi ɗi ngannduɗa do a wujina jaabe hen. O wi endir nduɗon lewru wiyeteno Zul Qaada. O wi yimɓe on saaha e jahiliya yimɓe nduɗodirta hakkude mum yani yimɓe ndawodirta hakkuɗodirta sona e ɗiɗon lewru. O wi min no gummimi ganduɗa kalmiɓe ndawimiɓe ɗiɗo ka ɗiɗo haala ɗum woni ɗiɗo jimɗe kalmi ɗo. O wi jooma mbeɗen ñaguimade duwaw ngannduɗa ɗo toñaɗo tampinaɗo towaɗo mbeɗa ñaguima golɗo leñol noɓe tampinirimi ni ene ɓe toñiri kam ni yawarɓe kamɓe fof go sono oto heddu hen sona neɗɗo goto. Hay goto keddotoɗo one kanko ne yo won neɗɗo mo ganduɗa ustiɗo yani naskaɗo mo koyngal mum yoori goppama ko boofo taw o wawa yaade walla o wawa nawde hoore makko ko gumɗo awa hayso neɗɗo ɗoyimo ɗoɗo mo kadi o tampinan ɗum. Ɗum ɗo woni ko haala e jimi makko he awa Allah waɗi haala ka noon tan woori awa Allah waɗi ganduɗa boomare are gol ɗo leñol ɓe kalki ha heddi neɗɗo goto oɗo biyeteɗo Ibnu Sabaha al Bahzi. Ɗum woni o wi ko ni jiiruɗa Umar jiiɗa omo waynowa e joni ni Umar wi koni ɗum ndena hawni. Eyyi ɗum waɗi yimɓe kayne kalmine namnima hooli o tan ɓe mbi ko an o huuɗima ɗum addani kam namnade Umar nde haalna haala ka haayumo no feewi gorko goɗɗo no jooɗino ɗon. Fa qala rajulun jalisun ala uhaddisuka bi ajaba min hada ya amira al muminin aw bi misli qala wama huwa qala hayyum min huzail badu wa baqiya minhum rajulun fajaza mawarisahum summa sara biha yani al mawaris hatta jawara biha banu muammal hayyan akhara min huzail وفي عدد وثروة فجعلوا يظلمونه ويبغون عليه في ماله ومنهم رجل يقاول ما رأى ما يصنع قومه بجارهم أنكر عليهم حالهم فأمهلهم هذا الجار حتى دخل الشهر الحرام ونزل الناس عكاظ فقام قائما فباهلهم يا رب أشقاني بنو مؤملي فارمي على قفانهم بمنكلي بصخرة أو أرض جيش جحفلي إلا رياحا إنه لم يفعلي فضربهم الظهر حتى نزلوا شعبا من شعاب نجد فضربوا الأخبية فبينما هم مطمئنين إذ قض الله عليهم صخرة من سواد جبل في الليل فجعلت تقض الحجارة بعضها بعضا حتى ارمدت أبياتهم جميعا إلا خباء رياح لم يقربها حجر. قال عمر رضي الله عنه وهذا والله العجب. يوين كان قندو دا أودو كيسا كان فوا دي كون قندو نيدو جون دي واتر عمر نهالنا أودو كيسا قدن أودو هاي منو فيه gorko goɗɗo no wonno ɗon wii jammino haram mi yi hono ɗum ɗon bani adama tan deña yimɓe toña ɗumen mbiya ɗumen hunde jewmuni en kañumi en na kuɗma walla Allah yeftuno ɗumen ɗum kay ko hunde nde ganduɗa min hooram won ko jinomi ko wayi noon. Gorko Umar wi hoko jiiɗa annene o wi ganduɗa leñol gotol na toon ɓe mbiyete ko Huzail Allah waɗi ɓeeɗo ne boomare are maɓɓe leñol ngol halki ha heddi hen neɗɗo goto jawdi maɓɓe fof o roni o yeehi o hoɗɗude hoddoyi ganduɗa kabila goɗɗon toon ne wiya banu muammal en ɓeɗon ne fof koye Huzail hen jeeya awo ari o hodde maɓɓe omo jogui jawdi ha heewi awo ɓe kasidimo ɓe gañimo batte jawdi ndi awo kamɓe gol ɗon leñol kala e maɓɓe jiiɗo hunde makko wujjan walla yana makko walla tetta koni tan koddigal bongal ɓe gonde makko. Gorko goto woni gol ɗon leñol kañum kay meeɗa toñje mo meeɗa hasidade mo meeɗa wiide mo hunde on nde yi eɓe mbaɗa ɗeɗo golle nde on wi koni woto mbaɗe ɗum ɗo ɗum noon hersinide neɗɗo ara awa hodde min ñooko e sere men ala fof ko joɓeten ɗum sona toode ɗum e toñje ɗum e huɓɓinde ɓerde mum ne wadde ɗum ñan fof ko booni kanko oɗo riyaha o kanko o sali yantude maɓɓe kadi o noddiɓe kadi o wi koɓe gone mum ko fewani de o yeddi ndeɗo hunde no fewi o wi hoto ɓe mbandani awa kanko oɗo riyaha one kanko no fadi o muñi ha lebbi ganduɗa ɗi ganduɗa duwa o yawi jaabede hen ɗi daari nde ganduɗa luumo maɓɓe no wiya ukkas yimɓe fof kawriti toon kanko ne o daari toon o daawi o huuɗiɓe o wi ya rabbi ashkani banu muammali farmi ala quffanihim biman kali bi sahratin aw ardi jeishin jahfali illa riyahan innahu lam yafali o wi rabbi jamam o wi gol ɗo leñol ɓeeɗo awa ganduɗa ɓeeɗo ɓe tampini kam de ɓe toyi kam ɓe toñi kam ɓe gaddini kam hay malki seede booreede gurnam mettuɗam gurmi seere maɓɓe ñande foof mbaɗan am choque ɓerde mettude ɗum noon ñaguimami tan awa ko ya adde maɓɓe boomare halkare holla ganduɗa cammina kaƴir mawde dow maɓɓe tan walla hayso konu yana maɓɓe tan waraɓe awa ganduɗa sona gorko goto tan nayi maɓɓe ne wiye riyah on kay he hunde waɗani kam awa no Allah waɗata e awa duwa ko mbiɗen toñaɗo way tan ganduɗa ina yawi no fewi awa kanko oɗo gorko nde o haali oɗo duwaw ɓeɗo jeyaɓe Allah ni ko wiyete ha joni boomare are maɓɓe tampere idi arde maɓɓe ɓe geggi be ngari nokku goto ganduda sera kaaji be kudi hen awo ganduda e pi hen tillisaaji mabbe be joodi be ganduda be gondo do joodi no walla e be leli jamma be kibindi ala fo ko be tini tan sona haire montanaandi iwi do ganduda haire to awo reggini kaaji goddo dergiti kaaji goddo jane do tillisaaji mabbe kambe be do hay goto yaltani hen sona ganduda tillisa gorko biite do riya on goto woni hunde yottaaki dum e dum do woni ganduda ko yiyete walla ko haalete ko gissete e bangal awo duwaw neddo so toñama duwa mun no wayno yawde jaabede kanko odo ganda riya goto woni kisto hay hunde hebani umar kanyum le nani ka do hala qala umar radiyallahu anhu wallahi hadha la uy wallahi dum non ko hunde hawnini fa qama rajulun akhar qala ya amir al mu'minin ala uhaddithuka bi a'jaba min hadha aw bi mithli qalu ma huwa qala qais ibn al ajwat al huzali zalamahu abu tuqas fi al khuna'i فقال قيس انصفني من نفسك واعطني الحق فقال والله لا انصفك من نفسي ولا اعطيك الحق فامهله قيس حتى دخل الشهر الحرام ونزل الناس عكاظ فقام قائما فبهله يقول يا رب كل امن وخائف وسامعا تحت فكل هاتف ان الخناعي ابا تقاصف لم يعطني الحق ولم يناصف فاقتله بين اهله لاطف في بطن كر في سعيد راجف بين قن العار والنواصف فضربه الدهر حتى أقبل أبو تقاصف ومعه بنون له أربعة وإخوة تسعة يحفرون كرا والكر هي القليب المطوية بالحجارة في بطن الوادي يحفرون كرا في المكان الذي سمى قيس بن العجوة في دعائه بين قنان الغار والنواصف فكان هذا البئر قبرا لهم فقال عمر رضي الله عنه هذا والله العجب هل تدرون كيف كان يعجل لهم النصر وإجابة الدعوة إذا دعوا قالوا أنت عالم يا أمير المؤمنين قال فإني قد علمت أن ذلك إنما كان يكون لأنهم لا يرجون جنة ولا يخافون نارا ولا يعرفون بعثا ولا نشورا فكان الله يعجل لهم النصر في دنياهم ويستجيب المظلوم بالظلم من الظالم ويدفع بذلك بعضهم عن بعض فلما جاء الله بالإسلام وجاء بالبينات أخرهم إلى يوم الفصل كما قال تعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين قالوا صدقت يا أمير المؤمنين رواه ابن إسحاق في المغازي وابن أبي الدنيا في مجاب الدعوة والبيهقي في شعب الإيمان وابن الجوزي في البر والصلة وابن عساكر في تاريخ دمشق بندر أبي جيبن قصة تربون غندك فو حالا جند سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه de umar haalna gissa jidi garandi dum haayi mon feewi bani adama toone neddo tan joomun dañe ko haali nyaago allah tan do yofta allah yoftuno dum don gorko goddo wi kanyum ni yiino ko way non ngati gorko goto no qais ibn al ajwat al huzali o wi gorko goddo no abu tuqas fil khunai on toñino mo kanko qais o wi joni bayra toñi kam ayane am gede din namni mami joni jafnuda kam darda kam yafuya e mi jabamma walla dokkita kam hakkam ko badmaami ko korko wi wallahi mi yafunta ko ma mi rokkita ma hakke ma ay min tan ti mi ko badmi ko ala ko bawda am tay ko kala ko bawda wadde wad korko o jabani yafnaade bani adam mo torum filta jumata ala kono da hani kay yafnaade tay ayanene do walla toñi dum o wi mo artan yafnumi dum tan dardu ma mi ngara mi yayi mi yafe walla dokkita kam ko tonja kam ko o wi hay gotel heno wadata kanko qais oni kanko no muni ha ganduda lebbin ganduda kala di kalane kanko yibe ganda kawri luma be wi'ete ukaz o dari non kanko no o dawi o hudi o do gorko o ya rabbi jom a ganda woni jeydo kala koli do neddo kullo fof ko alla anje a woni nano kala ganda duwa duoto e noddoma ganda de gorko biite do khunaiya jeydo linul qabila khunai biite do abatu qasif o jabani rukkiri kam hakkam awo jabani kadi yafnadim dum non nyaagi mami ko ya warma hakkuni yimbe makko ganduda e der ganduda der woyndu der bundu walla der gumbaru walla hunde men yanay mabbe e ko hondani kanko jiaado Allah o don ko hondani ko wiete chaadele tampere ngare makko kanko o do banu tuqasif o mo igge on wonde suka e makko bibbe nayo e bandiko en ganduda bandiko e musima ko ken jianayo e be ngari on saadi ndiyam na tiidi be naati don hawal dum woni hasuyama hawal ko bundu mawndu aw bule nanto mawde be naati be tiggito e der dum tan ha gumbaru ndudu yute do mabbe aw ko hondani kaaje ko wonno do hawal he fo yorte do mabbe ha joni be jaltina dum woni ha joni di don ndudon bundu woni qabri mabbe ni be keddori hon kanko odo hono odo gorko ibnul ajwat no halirno e duwa makko di ni tigi be mayir umar wi dum do den hawni o wi joni non sahabaabe odon gandi ko addanan no yimbe adam be aw so neddo wadi ma hunde sa noddi sa duyi tan joni wala sa hudi tan don jaabe be mbi ala min ganda ko am buri andude o yi min mbeɗa andi, o wi par ce que an sa yimɓe ganni ɓe, yimɓe woɓɓe nan toon ɓe nganndano aljanna no woodi, ɓe ngannda jeygol no woodi, ɓeɓe ngannda ɓe giɗɗirranoo gen, ɓe nganndano ummital e ko wiyete ñaawore no waɗa ko. Ɗum waɗi kamɓe eɓe nganndi kay Allah no woodi ɗum, so hunde heɓiɓe tan ɓe ñaago Allah, awo ngannduɗa yo yoɓamɓe, ngannduɗa banngal tooñooɓe ko mbaɗi ko, awo Allah yoftonooɓe. Ɗum waɗi mbelma yimɓe tooñooɓe ɓe kadi kulira batte ndeen huunde, ko hon noon kadi ngannduɗa yimɓe tooñooɓe mbele ma cuuru ndeen to. O wiide Allah addi l'islam nde noon hankadi dalilaji ngaddi holla ñalawma daranga no woodi, tooñange moƴƴani kada kada, jooni noon Allah hankadi neeftini ko ɓuri heewde hundeji he hankadi haa ko wiyete ñande ummital ko. Haqqeji kewɗi nayi aduna he tawa tigi ngannduɗa hankadi Allah muñiri ɗum ko haa ñalawma ummital. Allah wi ñalawma ceerugol hakkunde tagooji, on ñalawma woni ngannduɗa fodoore mon onon fof, onon fof ko toon woni rendez vous, kala baɗnooɗo ko boni e tooñonooɗo e haqqeji ko toon ngannduɗa ñaawete haa laaɓa haa wiye ceer. Kanko Umar nde o haali kaaɗo ɓe mbi qaalu sadaqta ya mbiya haali goonga tigi, eyyi kaaɗo haala walla ɗiɗo issaji tawte koye deftere Ibnu Ishaqa to ngannduɗa deftere wiyetende mawasi, e ganndo mbiyetede Ibnu Abi Dunya deftere makko no wiya Mujabid Dawa, nden deftere ko Dawuji jaabaɗi tan on limtata heen, e deftere Bayhaqi e deftere makko wiyetede Shuhabil Iman, e ganndo mbiyetede Ibnul Jawzi on nen jogii toon deftere nde haala ko haala ɗiggere ngannduɗa kañum enɗa fil birri wassila, e deftere Ibnu Asakir on nen haala heen tarikhe Dimashka, awa ngannduɗa ɗiɗo qissaji kaaɗo haala ko toon tawete. Ibadallah, eɗen nganndi joomiraɗo subhanahu wa taala haali wonde hundeji kewɗi no waɗa aduna he, tawa kadi haa jooni joftigu mum waɗaka ga, eyyi ko heewi kadi Allah na jaabo gila e aduna he. Ɗum noon banngal haa jooni jeeyaɓe Allah tooñooɓe, daroriiɓe toonje tan, daroriiɓe waɗde ɓerɗe, yimɓe chok tan, kala mo hoddi, kala mo jotondiri, kala mo ɓadondiri koko waɗe mum ɓernde ngannduɗa huɓɓunde e mettunde, awa joomiraɗo subhanahu wa taala wi yoɓe ngannude inna yawma alfasli, ayi ñalawma ceerungal hakkunde tagooje, toon woni ngannduɗa fodoore maɓɓe, toon ɓe pannda, toon ɓe tomba. Ngannduɗa ñalawma ceerungal hakkunde tagooje hundeji goɗɗi ko Allah gooto waawi seerndude, sona darga ɗum seertata. Ɗum waɗi Allah haali oɗon ñalawma e nder qur'an laabi jeegom e nder qur'an, Allah wi inna yawma alfasli miqatuhum ajmain, ayi ñalawma ceerungal hakkunde tagooje kamɓe fof ko toon woni rendez vous maɓɓe, denndangal maɓɓe. Allah wi yawma la yogni mawlan an mawlan cheya, ñande mum bani adama wiide mbeɗa jogii yimɓe, mbeɗa jogii heedondirɓe, mbeɗa jogii ngannduɗa doole, mbeɗa jogii jawdi, hay batte nafata. Ñande mum ko goonga tan sarate laartine yaltine gooto fof rokki haqqe mum. Allah wi hada yawmul fasli alladi kuntum bihi tukadibun, hannde ɗe woni ñalawma ceerungal hakkunde tagooje. Jeeyaɓe Allah heɓana dow leydi he, ko weliɓe ɓe kaalata, ko weliɓe ɓe gollata, ko weli koɓe mbiyata, ko weliɓe ɓe njahata, ko weli koɓe gollata. Allah wi oɗon ñalawma woni mo pennanno ɗon, gati bani adama tawi aɗa gonɗin ñalawma darga, ma dañ ka wiyani, ma dañ ka waɗani, ma dañ ka fewnani. Allah wi oɗon ñalawma woni mo laatino ɗon ngannduɗa ɗon pennanno o. Allah wi wa ida rusulu uqitat li ayi yawmin ujilat li yawmil fasl, Allah wi ñande ñalawɓe Allah ɓe fof darna yeeso joomiraɗo subhanahu, saabu ñalawma lajanoɗo oya holon ñalawma, ñalawma ceerungal hakkunde tagooje, batte mawninde oɗon ñalawma, e rentindi yimɓe oɗon ñalawma, e hulɓindi yimɓe oɗon ñalawma. Allah yi wama adaraka ma yawmul fasli, Muhammadu holko andintuma ñalawma ceerungal hakkunde tagooje. Allah wi hada yawmul fasli jamanakum wal awalin, Allah wi hannde ɗe woni ñalawma ceerungal hakkunde tagooɗe Allah nde, goto fof rakki haqqe mum, hay goto nambetake, hay goto wujjetake, hay goto haketake, hay goto ngannduɗa wattake nambar. Allah wi onon fof min ndendinimon bani adama en, adaniɓe wattinoɓe fof oɗon ɗo. Allah wi inna yawmal fasli kana miqata, Allah wi a ñalawma ceerungal hakkunde tagooje o, kanko tigi kanko tigi laati ngannduɗa fodanaɗo fodore hakkunde ngannduɗa bani adama, hakkude mumen seere nde sare ñaawe ko wi ceer. Allah wi inna rabbaka huwa yafsilu baynahum yawmal qiyama, Allah wi hundeji goɗɗi ko Allah tan seerdata ɗinen darga yawmal qiyama, hol batte ko yimɓe jeddodiranno hen. Innama kana yawmul fasli wa kana lil fasli miqatan tatahasamu fihi alkhalaq liyafsiya minha rabbul alamin, joomiraɗo subhanahu wa taala waɗiri oɗon ñalawma, ñalawma mo ngannduɗa haareji no foti, ngannduɗa dukkoji no foti, hundeji jiiɓiɗi ga, awwa Allah wi o waɗiri on ñalawma ko hawo jiibta, ko jiiɓino ko fof, ko hawo ngannduɗa o yaltina goonga goto fof rokki haqqe mum. Ɗum waɗi nde ala qur'an tellino Allah wi Muhammadu wa tampin hoore ma e ɓeeɗo yiɗɓe ya maayi ɓe, yiɗɓe ya fawtu maɓe, maɓe maayi ma maayi, innaka mayitun wa innahum mayitun summa innakum yawma alqiyamati inda rabbikum takhtasimun, caggal mum ɗum fof darde ɗum yeeso Allah ko mbaddun ɗon ko ñaawe sare. Ɗum woni ñande mum poɗodiral ara hakkunde yimɓe, a waɗi ɗum ɗo mi waɗani ni kada kada, terɗe ceeɗo, malayika ceeɗo, kayitaji bindaɗi ceeɗo. Ɗum waɗi ngannduɗa waɗo ayna tellinde Zubair ibnul awwam radiallahu anhu jaa ila rasulillah wa qala ya rasulallah ayukarraru alayna ma kana baynana fi dunya min khawasi dhunub, qala na'am la yukarraru alaykum hatta yuadda ila kulli dhi haqqin haqqah, fa qala az-zubayru radiyallahu an wallahi la ilaha illa hu, wallahi alladhi la ilaha illa hu, wallahi innal amra la sharid. رواه الإمام الشيباني أحمد والترمذي أبو عيسى والموسري أبو يعلى والنيسابوري أبو عبد الله الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الإمام الذهبي كانكو أدو آيان تلي نغاندا جمرة سبحانه وتعالى محمد ما ماي ما بماي تقل من فون دان دون يسو الله أو كالت دون غاندا كال دون كمبات دون دون كانكو زبارو بيجمنا الله جون كالكم من ودي حقون أمن أدو نكو ganda ko heewi hen ko famdi hen fof kadi himbe duttin dum kadi namnite gotel gotel wi ahan kay annabi sallallahu alaihi wasallam wi dum wadirte ko ha goddo foro ke hakke mun a ganda ha ganda tognodo o awo ganduda holle ko togni awo ko hakke tognangi ko togni ko dum non yoba dum ko honno ka tognodo o nyare mun ganda heba mojjere hakke ko tognodo mo tognomo ko kanko zubar wi ha dum ko de ko hunde hulbinede dum do ado adanu ko bindu himbe baddi hen ko fof o wi fof ko nonde hado hadith imam ahmad hali hadith o e Tirmidhi Abu Isa e Abu Ya'la ko honnon kadi Hakim e Sharh Muslim wa wafaqo al Imam Az-Zahabi حجر ضاقت في صحراؤه فاتته لوقت أرحب هب الفتح فاد ما تحته حاجر الموت جبين الكوكب ومنيه انتفاض